Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Jan Niebudek. To niełatwy czas dla nas wszystkich, co to ukryć, ale też to jest taki moment, kiedy możemy spróbować skierować nasze myśli w nieco inną niż ta oczywista stronę. A pomoże nam w tym być może bohater naszej dzisiejszej audycji, nazywany cudownym dzieckiem kina, teraz już dojrzały twórca, który można powiedzieć, że dorósł razem ze swoim pokoleniem. Xavier Dolan, kanadyjski reżyser, perfekcjonista, esteta, ale też przede wszystkim miłośnik muzyki, który dowodzi, że jedyną granicą między muzyką dobrą, a tą spod znaku grzesznej przyjemności jest nasza własna wyobraźnia. W tej godzinie nocy z trójką w domu spróbuję tego dowieść. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dans mes bardzo popowo i nieco, no dobrze, nie nieco, ale bardzo emocjonalnie i barokowo. Takie właśnie pełne intensywnego przeżywania emocji, kiczu także, nie bójmy się tego powiedzieć, jest kino Dolana. A to utwór Je cherche, śpiewający go Amir, reprezentował Francję na konkursie Eurowizji kilka lat temu. Piosenka znalazła się w filmie, najnowszym filmie Xaviera Dolana, Matias i Maxim. No i znowu mamy tutaj niezwykłą muzyczną różnorodność, tak jak w poprzednich filmach Kanadyjczyka. To nie powinno dziwić, tak jak od samego początku Dolan jest też, można powiedzieć, muzycznym ambasadorem swojego kraju, Kanady, a właściwie jego części, Quebecu. Zatem oczywiście usłyszymy w jego filmach piosenki Céline Dion, ale usłyszymy także grupę, którą świetnie Państwo znają z naszej anteny. Looking for signs of life. Signs of life. Science of Life, utwór z najnowszej płyty grupy Arcade Fire, a najnowszy film Dolana, Matthias i Maxim, to historia przyjaźni, która być może jest czymś więcej. Chociaż bardzo długo możemy nie zdawać sobie z tego sprawy. A czasami takie uczucie, to prawdziwe, może nawet na zawsze pozostać nierozpoznane. No a jak jest w tym filmie, polecam go zobaczyć, to myślę, że najdojrzalszy film Xaviera Dolana, bez wątpienia najlepszy aktorsko. No właśnie, w rolach głównych występuje tu sam reżyser, ale jest też znakomity Gabriel Dalmeida Freitas, aktor pochodzący także z Montrealu. Miejmy nadzieję, że ta rola otworzy mu drzwi do wielkiej kariery filmowej, a jest też komikiem, sam również pisze. Potwierdza się tutaj, że osoby zajmujące się komedią zawodowo, odnoszące w niej sukcesy, mają w sobie także spory potencjał melancholii, a przynajmniej potrafią jej dotknąć. W tym przypadku mówię o grze aktorskiej Gabriela. Wracamy zatem do muzycznego świata Xaviera Dolana i cofamy się nieco. Kolejne źródło muzycznych inspiracji reżysera bije na pewno w Skandynawii. The Knife i pewnie najsłynniejszy w dorobku duetu utwór Pass This On. Do Skandynawii, zwłaszcza twórczości Karin Dreyer, Jeszcze wrócimy, a Passe du Sang znalazło się w filmie Les Amours Imaginaires, Wyśnione Miłości, w angielskiej dystrybucji znanego jako Heartbeats. Matthias i Maxim w jakimś sensie zresztą powraca do tematu tego pochodzącego z 2010 roku filmu, drugiego filmu w dorobku Xaviera, choć tamten z dzisiejszej perspektywy wydaje się być filmem jeszcze młodzieńczym, ale już był bardzo dojrzały. Pokazywał, jak okrutne czy też toksyczne relacje mogą panować w gronie najbliższych przyjaciół. Bawienie się emocjami drugiej osoby, kontrolowanie jej, to właśnie pokazał Xavier Dolan w Wyśnionych Miłościach. Dalida. Utwór znalazł się w zwiastunie Wyśnionych Miłości, a Dolan przywrócił światu w jakimś sensie wersję Dalidy. Sam utwór napisał, przypomnę, nie kto inny jak Sonny Bono, a napisał go dla Cher. To było w 1966 roku. Już rok później swoje wersje nagrały Nancy Sinatra, której pamiętna wersja znalazła się w Kill Billu u Quentina Tarantino, oraz właśnie Dalida, która śpiewa tu po włosku. No właśnie, jeśli ktoś chciał reżysera, który muzycznych inspiracji szukać będzie nie tylko w muzyce anglojęzycznej, to Xavier Dolan pasuje jak ulał. Tak jak od początku do nastroju, energii jego filmów pasowała muzyka tego pochodzącego z Gandawy w Belgii duetu Vive la Fête. Exactement. Exactement. Exactement. Xavier Dolan made it cool to be uncool. Tak tytułuje artykuł poświęcony muzyce w filmach Xaviera magazyn Dazed, wskazując właśnie na różnorodność, jaskrawość jego pomysłów. Britney Spears, Eiffel 65, wspomniana Celine Dion. Co więcej, Xavier najczęściej wcale nie traktuje tych utworów z takim wyższościowym przymrużeniem oka. Raczej odkrywa w nich jakiś nowy, całkiem prawdziwy i wzruszający potencjał, choć czasami to są po prostu kawałki, przy których jego bohaterowie przeżywają coś ważnego, choćby miała to być impreza w gronie przyjaciół. Thank you. Every Breath You Take zabrzmiało w Wyśnionych Miłościach, ale teraz pora na film, w którym Dolan, 25-letni, kilka lat po swoim sensacyjnym debiucie Zabiłem moją matkę, wraca do sprawy. W filmie Mami zabiera nas do piekła, przez jakie czasem przechodzi się w relacji syn-matka. Dorastający chłopak z zaburzeniami zachowania uczy się decyzją matki właśnie w domu, a uczyć ma go ona sama. Co chwilę jednak dochodzi między nimi do wybuchu, ale jak to u Dolana, nawet w tej przemocy, nienawiści, krzykach jest miłość. No i są także piękne piosenki. Jeśli ktoś boi się kiczu, to po obejrzeniu filmów Xaviera Dolana prawdopodobnie go pokocha. I am colorblind. Coffee black and egg white. Pull me out from inside. I am ready. I am ready, I am ready, I am taffy stuck, tongue-tied. Stutter shook and uptight. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am covered in skin. No one gets to come in. Pull me out from inside. I am folded and unfolded and unfolding. I am colored. Counting Crows i Colorblind. A jeden z najbardziej pamiętnych momentów filmu Mami to ten, kiedy ze Steve'a, głównego bohatera, uchodzi cała wściekłość. Dzieje się to, kiedy może oddać się swojej pasji, jeździe na deskorolce. A chyba najbardziej chodzi w tej scenie po prostu o wolność. No i wtedy rozbrzmiewają słowa braci Gallagher. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anyone everybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Oczywiście Wonderwall i grupa Oasis. Xavier Dolan ma na koncie także film Tom a la Farm, Tom na farmie, któremu chyba najbliżej ze wszystkich jego filmów do kina gatunkowego. Akcja dzieje się na farmie tytułowej i znowu kipi tu od emocji. Tym razem na plan pierwszy wychodzą pretensje, żądza zemsty i jak zawsze do głosu dochodzi też muzyczna wyobraźnia Dolana, który w jednej z kluczowych scen, jaką zapamiętuje się, gwarantuję Państwu długo po projekcji, wykorzystuje tango od Gotham Project. Santa Maria del Guanay. When I saw it was a time for change, No i tak oto połączyło się nam Gotan Project ze Stonesami, których także usłyszymy w filmie Tom. A zbliżając się już powoli do końca, jeszcze film Na zawsze Lawrence, czyli Xavier Dolan o transseksualizmie, ale i o pokoleniu starszym od samego siebie. Po raz pierwszy w karierze postanowił zrobić coś takiego. Opowiedział o bohaterach starszych od siebie o jakieś 10-15 lat. No i moim zdaniem tym razem zaliczył mniej udany film, ale oczywiście wciąż wart obejrzenia, przepyszna znowu warstwa muzyczna. I tutaj wracamy do Skandynawii. dodajmy tylko, że utwór If I Had a Heart, utwór oczywiście Fever Ray, Karin Dreyer upodobał sobie nie tylko Xavier Dolan, ale także m.in. twórcy serialu Wikingowie, także tam znalazł się on na ścieżce dźwiękowej. Polecam kino Xaviera Dolana, jeśli chcą Państwo wiedzieć, czym żyje dojrzewające już, ale wciąż młode pokolenie, mniej więcej 30-latków, to tam mogą Państwo znaleźć sporo tropów. Jan Niebudek, dziękuję bardzo za ostatnią godzinę, a na koniec jeszcze dziś historyczny już duet Moderat, który także znalazł swoje poczesne miejsce w kinie Xaviera Dolana. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Pięciopłytowy zestaw nagrań African Head Church, który ukazał się przed miesiącem, zawiera poza wznowieniami albumów z początku lat 90. prawie 3 kwadranse wcześniej niepublikowanych dźwięków pochodzących także z tamtej epoki. Peace and Happiness to jeden z tych utworów, które tam właśnie się znalazły. A my bierzemy te czyste i dziecięco naiwne marzenia pod pachę i zabieramy w podróż na najbliższe 2 godziny, na które zaprasza Bartosz Gil. Będzie utopijnie, będzie dystopijnie, będzie dużo muzyki na pograniczu jawy i snu oraz wreszcie powinny przyjść jasne i klarowne pomysły na nową rzeczywistość. Na początek rozwiniemy jednak te psychodeliczne wizje Afryki snute przez African Head Church w Królestwie Bugandy. Brzmią one tak. Nihiloxica. W czerwcu ukaże się ich debiutancka płyta zatytułowana Kaloli. Po wcześniejszych, krótszych wydawnictwach, także teraz i ta bezpośrednia już zapowiedź zatytułowana Tewali Sukali zaostrza bardzo, ale to bardzo apetyt na całość. Bardzo ciekawie brzmi ich muzyka wyrwana z lokalnego kontekstu. Na przykład przy wtórze takich rytmów ktoś tam krzyczy, czy jesteś już gotowy na nóż. No i w naszym świecie, w którym łatwo się zdenerwować, w takiej sytuacji można prosić się o zamianę kolorowego stroju na jednobarwny, pomarańczowy i bilet w jedną stronę, na pewną wyspę, a tam skąd te dźwięki pochodzą, do takiego rytmu młodzi chłopcy szykują się do rytuału obrzezania. Panowie z Nihiloxica mają już ten rytuał za sobą, są nieco starsi, a album Kaloli nagrali w ciągu raptem kilku dni w ubiegłym roku we wrześniu w Anglii, gdzie byli wtedy po raz pierwszy. Przylecieli na prośbę samego Aphex Twina, który zapragnął, by to właśnie oni otworzyli jego występ w Printworks w Londynie 14 września. Bilety na ten ogromny spektakl wyprzedały się w ciągu kilku minut, a zarówno Nihiloxica, jak i sam mistrz zebrali po nim same ekstatyczne recenzje. Nam została z tego wydarzenia pamiątka, to czteroutworowe wydawnictwo zatytułowane po prostu Aphex Twin London. Odjechał ten pędzący pociąg z włoskim duetem Niños do Brazil, którzy dołączyli właśnie do Aphex Twina. Jeśli chodzi o ich nową płytę, to ponoć Nicolo Fortuny i Nico Vascellari nad nią właśnie pracują. Od wydania tej ostatniej, zatytułowanej Vida Eterna, miną wkrótce 3 lata i to właśnie z niej ich wspominaliśmy, a to też dzięki dość wyraźnemu powinowactwu brzmieniowemu z Nailoxicą. Żywe bębny obudowane całym mnóstwem elektroniki, te bardzo energetyczne występy na żywo, to wszystko łączy Najloxikę z Ninhos do Brazil. Zostań w domu z trójką. Klap Klap to producent także pochodzący z Włoch. Od czasu wydania jego debiutanckiej płyty mija już 6 lat. To wydawnictwo zatytułowane Tai Beba i sam Paul Simon twierdził, że to arcydzieło. Później, jeszcze 2 lata później, był album A Thousand Skies. I dopiero teraz dostajemy coś, co być może jest zapowiedzią nowej trzeciej płyty. Utwór zatytułowany jest Southern Dub, jest uczciwie zdabowany zresztą, tak jak głosi tytuł. A o pomoc i zagranie na wszystkich chyba możliwych perkusjonaliach Klap Klap poprosił Domenico Candeloriego. Thank you. jakby za jakąś ciężką kotarą się schowali, jakby oddzielili się od zgiełku i hałasu bazaru i rozsiedli się, a może nawet rozłożyli w tylnym pokoju niewielkiej herbaciarni. A my, nawet jeśli przypadkowo i bez takiego wcześniejszego zamiaru trafiliśmy do świata duetu CSN Creme, to z każdą kolejną chwilą tam spędzoną coraz trudniej nam go opuścić. Niepostrzeżenie nasze nogi robią się coraz cięższe, więc siadamy, a może nawet się rozkładamy. Potem coraz cięższe robią się powieki, więc zapadamy w sen, a ten też robi się wreszcie coraz cięższy i cięższy i bardziej zawiły i zatrzaskujący za nami kolejne i kolejne drzwi, które prowadzą z powrotem do świata, ale ten świat, z którego przyszliśmy, zaczyna nam się jawić jako coraz bardziej niedorzeczny i coraz mniej jesteśmy pewni, czy na pewno chcemy do niego wrócić. To nie jest efekt fragmentu afrykańskiego korzenia snu, ale fragment debiutanckiej płyty australijskiego duetu CSN Creme, która swoim tytułem także nawiązuje do snu, choć tylko w języku polskim, bo ten tytuł to Snoopy. Creme, czyli Samuel Carmel, to m.in. 1/3 zespołu F-Ingers, w którym występowała także Carla Dal Forno. CS to inicjały Konrada Standisha, którego żonę Joanne Standish także mogliśmy w tym utworze usłyszeć. Także słyszeliśmy Nigella Younga, który razem z Joanin tworzy zespół Hate Rock. Tak nazywali się kiedyś, od wielu, wielu lat. To już tylko 4 litery Hyty Ryky, a zespół Hyty Ryky w zeszłym roku wydał swoją kolejną świetną płytę zatytułowaną Venus in Leo.

jakieś 20 lat dzieli od siebie te dwa nagrania. Najpierw zespół Hate Rock z płyty Venus in Leo, utwór zatytułowany Mentions, a teraz przed chwilą Arab Strap i Here We Go. Z tych ciężkich snów nie powinni nas teraz wybudzić Acchamel, The Giver of Illness. Ich płyta The Totemist ukazała się całkiem niedawno i jest jak jakaś wyimaginowana, bo przecież niemożliwa do spełnienia, nocna wizyta na przykład na meksykańskim Mercado de Sonora albo Mercado de los Brujos w La Paz, gdzie od starszych, doświadczonych i mądrych osób można kupić lekarstwo na każdą chorobę. Zostań w domu z trójką. Thank you. Akchamel, The Giver of Illness i fragment ich płyty The Totemist. Jak z jakiegoś panoptykonu brzmi ta muzyka, jakby z jakiegoś magicznego pudełka do nas wyskoczyła, albo jakby była owoc